Timotek Angra, egun hon? Egun hon. Ordin, hor haigu espartinien besta igan berri behita eta udan espartinak behitutugu habosienak. Ordin, jakin nahi ginean, zertan den espartinia egunko egunin urte gaitza izanuk ez espartinien tako? Bai, urte honetan ez zara ezigarri hu, maiatzen eta ekainen ikendugu denboa txaha, ordin hoi zik untsa saltzeko. Eta geho, bon, turistaen inguia hor, la Thailand hemen txibirun, ba, esian egoik, egazki erran, oa jagorri lan bai, jentek heltu die, bena, egazki erran, amini bat zaila duz. Be bon, hola duz, beti, zaharrak erre, beti erraten die, voilà, espartina beti du goa bea, goa bea, bon, voilà, urte untan hola duk, espero dit, be, dagun urtin hobe izan enduk, e, voilà, ko. Hi entreprisa aurkezten ahalaikuk ez, umat langile batutzak eta nun kokatuk ziren? Bai, ba, beguk, bon, tipi gutuk eta txantzaduk hoi hola izan, bai. Guk, haigia, ba, lau denboa bete eta azkenin sei gutut, mena lau voilà, denboa bete. Geo bat ditugu ama bi emazte eta bon, haiek egiten die lana kampun, donc etxen. Bon, c'est comme prestation de service, hein, c'est un prix sur Barnet, non? Ben, donc voilà, donc il y a du que là où il me paraît acheter, quoi. Donc, typique, tu quoi. Et t'as associé Ukenmer, c'est ta soumaï, t'as que l'angabé si a partiel à Ukendi, et t'as soumaï de Campois, tu es bail, si est associé à la coïque que Ukena a autant pu. Es, guk ez, parce que txantza bat dutu guk lan egiten dugu marka, voilà, marka minibat high nivel, ez da gato lagran. Luxus, ko. Luxus, a minibat edo ordin, ouais, le luxe beti bada lan. Hoi, txantza duk. Mais bon, voilà, xe temen hor, jounen gutut ze parigelat, salon baten egitea, dagun urteko koleksione prezentzatzeko, parce que ez duk posible hemen egon eta egukitzen. Voilà, qui béti verduc voilà parce que guk l'année qui vient de impression son bait remarque à son bait va dit que hiu marca quoi ben est tag contrat tout ordine bail urte honte on va dit sortir une paire manatuc ben la une routine est quatre ordine voilà mais bon guk bon chance va yagu quoi urte honte l'année u ken yagu hein là où da honte amini va saila guaduc mais donc dag une routine est quatre. Zentako uste duk, justoki, aurten espartinean gutiko joxik izan dira, edo? Ba, mini bat dena, en ustez urte honetan zera legio, deja. Geo, bon, pouvoir d'achat, ez dakandu lagan, bena. Gezki zentek, voilà, josketak egiten die, geo la gazual, eta, bon, azkenin, espartinean hoi duk, geio, jiten da. Ez dakit, bestik, beste lantegia hor la maulen, kua. Lan egiten di avec les grandes surfaces eta dena, eta en ustez hoi an gogorra duk. Voilà, en ustez amini bat, pe les elekzion ebai, hoi, voilà. Eran berdik, bon, espartinak euken dutik krisi desberdin han, itxe randuk an bezala, mena azken urtetan jale, surtout espartinak edo espartinak gilik berrikuntzak dutzie txerkratzen ez, hoi duzi araberitzeko bai koleksione berrien egitia edo beti eseatzea berrikuntza horta ez? Bai, hoi duk gaitzahuna. Lanetako, parce que bon, beti behar duk modelo berria sortu, atzamaitia materiala desberdinak, voilà, guk, ba, guk txantza, ba, on fe federazion la frase de la chaussure, emaiten di, tu vois, tendentziak, eta voilà, eta geho, jounen gututzu salomen bat ekilen, ikustea, be, voilà, materiala berri bat, eta nena, eta ordinik, guk egiten dugu bi koleksiona. Hortin, negientako, tipiago, eta udantako, bai, handiago, no? Eta guai da, haigia, guai momentu honetan, haigia prestatzen koleksiona berria. Eta, voilà, egiten dela, justo klasikoa, ez dik izigarri interesgarri, badakik. Eta, hoi duk, hobe, voilà, etzamaitia modelo berriak, voilà, formak berria, pam, voilà. Helbi berriak emaiten eta ikola. Eta dagun urtin horako ber xaju, ebon zeta erran behar dik, espartina en xajua guaiduk guai betien, xaju txarra izan baita pu erdiz, dagun urtin halabada nula egiten duzien? Ba, ezta kiat. Ezta kiat. Ikusiko, edo, ba, hor badakit, bai, azkenien badakit. Apala, produksione apala mini bat, edo, emez de lau egin pare, be, hiu egin. Malakik, voilà. Et ce qui était à chauffer à stock, parce que le stock hoïk, c'est diouy. Chose galère. Ouais, voilà. Ordine, voilà, c'est. Il couche quoi diagu là, ordine bucatien hor, sous ma stock va diagu, et ta voilà, et ta geo, ben compte 5 quoi, ce qui est.